Я співаю про тебе, Ісусе, бо за мене ти тяжко страждав, переміг всі пекельні спокуси, і спасіння мені дарував. Святого.